בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות חלה, הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק. חמישה מינים חייבים בחלה. כי עיקר חיוב החלה הוא משיתן מים בקמח. כי אז מתחיל גמר תיקון התבואה, על ידי נתינת המים, שעל ידי זה נעשה מן התבואה לחם שהוא עיקר המאכל, שהוא בחינת דעת, כדאית בדברי רבנו נור יאיר שלחם הוא בחינת דעת. בעיקר הדעת על ידי החסדים כדאית שם. ועל כן, משעת נתינת המים, שהם בחינת מימי החסדים, אזי נעשה בבחינת דעת שהוא בחינת לחם. ועל כן צריך תיקון, דיינו להפריש חלה שהוא ראשית מן העיסה. כי כל הדברים נפלו בתוך הקליפות על ידי חטא עץ הדעת כידוע. ועל כן כל הדברים צריכים בירור ותיקון, ובפרט הפת והלחם. כי הלחם הוא בבחינת דעת. ועיקר אחיזתם שם בבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא כרוך אחר הדעת שבקדושה. כי הם כרוכים ביותר במקום שיש שם קדושה יתרה כידוע, ועיקר הקדושה הוא הדעת. ועל כן אף שכבר תקנו התבואה על ידי תרומות ומעשרות שהם בחינת ראשית, עם כל זה, אחר כך כשנותן מים בעיסה, שאז עיקר גמר תיקונו שנעשה בבחינת דעת על ידי המים, על כן אז צריך לשמור ביותר לגרש הרע ולהעלות הטוב, כי אז צריך שמירה יתרה מן השאור שבעיסה נאחז בעיסה דייקה. ועל כן צריך להפריש חלה שהוא ראשית, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש, שהוא גם כן ראשית כנל. כי בלשון הקודש נברא העולם שעל ידי זה נכנע הרע נאחז שם מבחינת עץ הדעת כנל. כי עיקר הכנעת הרע הנל הוא על ידי שלמות לשון הקודש, וצריך ליתן נחלה לכהן. כי עיקר שלמות לשון הקודש הוא כשהדיבור מקושר אל הדעת ונמשך משם. וזה בחינת לשון קודש, כי קודש הוא חוכמה שהוא המויכין, והלשון הוא הדיבור. כשמקשר אל המוח, אזי הוא בחינת שלמות לשון הקודש, הוא בחינת תיקון הברית, כמובא שם בדבר רבנו נור יאיר, ששלמות לשון הקודש ותיקון הברית תלוי זה בזה. כי עיקר תיקון הברית תלוי בדעת, והוא הפך עץ הדעת טוב ורע. כי איתה בתיקונים, שעץ הדעת טוב ורע דערבוב יד טוב ורע, והוא אחד בפה ואחד בלב. היינו שהדיבור רחוק מן החוכמה שבלב, שהוא פגם וקלקול לשון הקודש, כנל. ועל כן צריך ליתן החלה וכל מתנות כהונה לכהן, כי הכהן הוא בבחינת חוכמה, בבחינת קודש כמובא. ועל ידי שמעלין ומוציאין ראשית העיסה וכיוצא בו ונותנין לכהן, על ידי זה מקשרין הדיבור, דהיינו האותיות המלובשין שם אל החוכמה שהוא הכהן, ואזי נעשה בבחינת שלמות לשון הקודש, ואזי נכנע הרע נאחז שם כנל. ואזי יכולין לאכול אחר כך המאכל ולבררו ולתקנו. כי כל זה נעשה על ידי בחינת שלמות לשון הקודש ובחינת ראשית, שתורמין ומפרישין מן התבואה ומן הפת כנל. ועל כן האוכל תבלים חייב מיטה, כי הוא בחינת פגם עץ הדעת שנאמר בו ביום החולך ממנו וכו'. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שהחלה ניתנה לנשים, כי היא קלקלה חלתו של עולם וכו'. היינו, כי על ידי פגם עץ הדעת פגמה לשון הקודש, ועל כן צריכה להפריש חלה שהיא בבחינת לשון הקודש, שהוא בבחינת חווה אישה כנל. ועל כן נקרא בשם חלה לשון תפילה, לשון ויחל משה. כי התפילה היא בבחינת מלכות שהוא בבחינת לשון הקודש, והוא החיות של כל הדברים. כי התפילה היא חיי שעה, דהיינו החיות של כל הדברים שבעולם הזה, כמובא בדבר רבנו נור יאיר. ועל כן היה העולם חסר תיקון עד שבא אדם הראשון והתפלל וירדו גשמים. נמצא שעיקר תיקון העולם היה על ידי תפילה שעל ידה המשיך חיות ושפע לעולם. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, אדם הראשון חלתו של עולם היה. היינו בחינת חלה ראשית, בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת תפילה שעל ידה נמשך החיות והשפע כנ"ל. כי עיקר החיות של כל העולם הוא על ידי בחינת לשון הקודש ובחינת תפילה שעל ידה נברא העולם כנ"ל. ועל כן נוהגים להתפלל בשעת הפרשת חלה, כי החלה היא בבחינת תפילה, בחינת לשון הקודש כנ"ל. ועל כן שיעור חלה הוא עומר בבחינת והעומר עשירית היפה, היינו בחינת הדיבור שהוא בחינת עומר ומידה. כי הדיבור הוא המידה והגבול של כל הדברים, והוא נמשך מן החוכמה בבחינת השתלשלות 10 מדרגות עד שנעשה דיבור. והוא בחינת והעומר עשירית היפה, בחינת השכל שהוא בחינת איפה, שהוא ראשית המחשבה, שהוא עדיין למעלה מן הדיבור שבפה. והעומר שהוא המידה, בחינת הדיבור כנ"ל, הוא מדרגה עשירית מן החוכמה שהוא בחינת איפה כנ"ל. וזהו בחינת לשון הקודש, דהיינו הדיבור הנמשך מן החוכמה שהוא קודש כנ"ל. ואז חייב בחלה שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל. ועל כן עיקר החלה היא בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא בחינת לשון הקודש כנ"ל. אבל חוץ לארץ שהם ארץ העמים שהוא בחינת לשונות העמים, ועל כן אין החלה ראוי לכהן, כי נתמת מיד באוויר ארץ העמים. כי שם הוא בחינת לשונות טעמים שהוא בחינת פגם הדיבור. היינו בחינת הדיבור בלא דעת כנ"ל, שנמשך מפגם עץ הדעת כנ"ל. על כן אין נותנין החלה לכהן, כי שם אין יכולין לקשר אותיות הדיבור אל החוכמה שהוא בחינת הכהן כנ"ל. ועל כן חלת חוץ לארץ נשרפת, בבחינת מהאש יצאו והאש תוכלם. כי בחינת לשונות טעמים צריך להכניעם ולשורפם באש בבחינת אימותו עליהם גחלים וכו'. כמובן בדבר רבנו נרו יאיר שם במאמר תפילה לחבקוק עיין שם. ועל כן 5 מינים חייבים בחלה, בבחינת הדעת, כמובן בדבר רבנו נרו יאיר. כי עיקר הדעת הוא על ידי בחינת חסד וגבורה, וזה בחינת העיסה שנלושה מקמח ומים. כי הקמח שהוא עיקר המזון נמשך מגבורות בבחינת שולחן בצפון, בחינת גבורות גשמים. והמים הם בחינת ממאה חסדים. וכשנתחברים יחד המים והקמח, אזי נעשה בבחינת דעת שהוא על ידי חיבור חסדים וגבורות כנ"ל. ואזי חייב בחלה שהיא בחינת ראשית דעת וכנ"ל.